Guruvayurappa, Guruvayurappa, Guruvayurappa, Guruvayurappa. Naan konda kadalukku needane saakshi. Guruvayurappa, Guruvayurappa, vendada deivam illai needane baaki. Raadai unakku sonna vedam endra naan pogum paadai ennaalu un paadai. Raadai unakku sonna vedam endra naan pogum paadai ennaalu un paadai. நான் கொண்ட காதலுக்கு நீதானே சாட்சி.